Og dermed vi kommet frem til vårt programinnslag Tidsmaskinen. Det dreier seg i all enkelthet om en maskin vi har konstruert, og som gjør oss i stand til å reise i tiden, og stoppe på den tiden og det sted vi måtte ønske. Dermed kan vi gå historien nærmere etter i sømmene, og kontrollere om for eksempel historiebøkene våre forteller den hele og fulle sannhet. Og dermed trykker jeg på knappen. Det mandag 12. oktober 1492. Jeg befinner meg ombord på seilskibet Santa Maria, et av tre skib som for 10 uker siden la ut fra øya Salos utenfor Sydspania med 120 mann ombord og kurs for India. Ved siden av meg her på dekket står kapteinen ombord og ekspedisjonens leder, Christopher Columbus. Han vet ikke selv, men om få minutter vil han oppdage Amerika. Amerika? Hvem er Amerika? Kan de fortelle meg litt om dem selv, herr Columbus? Kunne ikke de i stedet fortelle litt om denne Amerika? Han som jeg skulle oppdage, er han en blindpassasjer eller en venn av dem, kanskje? Litt om dem selv først, hva? Vel, jeg er portugisisk handelsagent. Men ekspedisjonen fører spansk flagg. Ja, det kommer at jeg arbeider for Isabella, dronningen av Spania. Men de er altså egentlig portugiser? Nei, faktisk så er jeg egentlig italiener. Jeg er født i Genova. I en rekke år var jeg handelsagent i Portugal, men ingen der var i stand til å finansiere denne turen til India. Og dermed spurte jeg Isabella, og hun var en av gutta, og sa ja med en gang. Men hva vil hun nå si når de oppdager Amerika i stedet, hva? Hun vil sannsynligvis også si, hvem Amerika? Ja, det er faktisk ikke så helt enkelt. Har de hørt om en nordmann som heter Leif Eriksson? Skihopperen? Nei. Han som oppdaget Amerika først. Den Amerika kan ikke være noe særlig smart fyr. Han blir oppdaget hver gang han forsøker seg på noen. Vel, Amerika er ingen person, herr Columbus. Amerika er et land. Et land? Land! Land! Ja, de trenger ikke gjenta alt det vi sier. Men vi har oppdaget nytt land, kaptein! Hva var det? Franske horn. Gratulerer, Columbus. De har nettopp oppdaget Amerika. Amerika? Det var til India vi skulle. Vi snur. Men det må de ikke finne på. Er de ikke klar over at dette er en oppdagelse av verdenshistorisk betydning? Se, vi er like ved stranden. Og der kommer det en indianer ombord. Men hvorfor kaller de dem for indianer? Hvis dette altså ikke er India, som de sier? Så... Vel, han er i hvert fall ikke cowboy. Ok, så kaller de dem for indianer. Her kommer han forresten. Nå skal vi se. Vær hilset, hvite mann. Vær hilset! Vi kommer fra andre siden av hav. Vi oppdager dere. Det var en meget feil. Nå, hva mener de med det? Vi oppdager dere. Vi så dere fra strand for mange timer siden. Vi faktisk var de første i Amerika som oppdager Columbus. De bringer en gave. Vær så god. En grønnsak. Den typen grønnsak har jeg visseligen aldri sett før. Vi kaller den potet. Hva var det? Franske horn. Gratulerer, herr Columbus. De har nettopp oppdaget poteten. Poteten, ja. Hva gjør man så med den? Man kaster rot og spiser blader. Ikke særlig godt, men likevel. Nå, og hva er så ditt navn? Jeg var Lystig Eriksson, bror av Snikende Eriksson og sønn av høvding Falkøye Eriksson. Nå, Eriksson. Men det er faktisk noe kjent med det navnet der. Leif Eriksson, jeg husker ikke. Nå, jeg er skihopperen, ja, det stemmer. Er de kanskje familie med han? Alle i stammer fra Eriksson. Gamle hvithår Eriksson kommer for mange somre og vintersiden og setter barn på lille hjort. No. Prevensjonen ikke oppfunnet. Nei. Og nå vil være mange millioner Erikssoner. Nei, fra gutten sin det. Ja, men hvis så denne skihopperen Eriksson oppdaget dette landet før meg, ja, det er jo ingen grunn til å bli her lenger. Sett seil her! Nei, men hør nå her da, mann. Ja, Columbus var navnet faktisk. Hør nå her da, Columbus. Det står i historiebøkene at det var de som oppdaget Amerika. Nå, de mener altså at det er jeg som får æren. At det er mitt navn som vil bli husket. Ja visst, tenk å få æren for å ha oppdaget mulighetenes land. Landet som laget bilen, TV-apparatet, atombomben. La oss dra! Ja, men tenk på alle mulighetene da, mann. Nettopp, vi drar. Vi kunne jo for eksempel åpne den første, ja, italienske restauranten I den nye damen. Det var faktisk ingen dum idé. Jeg kunne kalle den La Bafia. Og senere kunne jeg utvide det faktisk med spillekasinoer og nattklubber. Prostitusjon og illegal narkotikaomsetning. En aldeles glimrende idé. Og her setter vi over til 1975.